لامنو اے مومنانو ہر کل چی او دے شوی تاسو دا کسانو سرا چی کفری کرے زحفان پڑھلا فجن کیا زحفان فجن کیا فلا تولوہم الادبار پسمار ہوئی دیتا شاگانی اولا اولا قیدہ اغد نرتوب دا مطلب دا اے مومنانو شاک وی وانا لکہ دلت رے شاکی نر سرے داغ مخیو شاکینا چی اولا قید دمر دا غیرت دا نصد خیال دے باقی قیدی بسنگی غیرتی سرے اغد مخی نمری دیو جنا پا میدان دا جنگ کیا پا میدان دا جنگ کی جنگ احد کیا صحابی حضرت نظر بن انس بن نظر آگا چی سمر گزاروں نے رستی وی آگا حضرت نظر رضی اللہ عنہ طولی دا مخینا رستی وی طولی دا مخینے طول گزارنا رستی وی یو گزارم دا شانا نو انگا دی کلی میرا جی نپلاری کی خبر سنو یا مڑ نمان لال نہ بالکل دمخی نہ لگی مطلب والا معلوم کمری نمر پہ شکو شاکل بنا شاکل بنا فلات ولوہم الادبار قسم مار ویدئی تشاگانی او شاکول شانہ کبیرہ دا حدیث پاک کی چلا اللہ پیغمبر وصیت کرے رہے او صحابی وی او سوانی خلیلی مال از ما توس وصیت کرے یو پا خبر کی دا دا چھے نبشا کے یوم الزحف فورد جنگ باندی فورد جنگ باندی با شاکے با دا گناہ کبیرہ را ومن یولیہم آغسو چھے شیک رگیتا ویڑو لگیتا یوم ایزیم فدا وقت دبرو شاف بلا فقد با دانین کی کلام پڑی را اس بتا تیسرا اختش دے واپس شدے فَغَضَبَ بَانْدِ دَا اللَّهَ تَرَوْنَا او زَيْدُ دُبَئِ جَهَنَّمْ او بَزَيْدُ وَاپَسْ كِي دُوِرَا جَهَنَّمْ إِلَّا مُتَحَرِّبَ لِقِتَالِنْ دا صورت مستثنا دے مگر چی چل کونکی دے دے جنگ لکا کافر ور پزیش نجوڑی دے شاکا تاویک نو کافر وئی کہ نمان ہویا رہی دے نو دے ور پزیدہ وئی آغا ناسا پڑھو کر دی دے اجوڑ گدنے سر والو ان دا دا دا چلو دانا جی شاکڑی وا ان دا خود دا جن دا دی او چل دے او متحیرن یارا گردی دن جو دے الہ فیتن دلیتا پلی دلیتا راز دو مطلب دا سای بھی کورا شوا ان آل تا کافر اسر پا جگڑو تو ستڑیش جنوڑی پلی دلیلے رادو تاویلے شاکڑا مجھے خود میدان میں نوزی خود ساغ سطور پارے دا سے اکرل نو خیر دے او کچا شاکرا نو فقد با آ پس بتا کی سر آردش فغضب باندے کرب دا اللہ نا او زید دوی جہنم او بس زید واپس کی بوئے دا جہنم او گورا والے میدانی جہاد ام دے مجاہد پل ساری مورکو کچی شاکڑی وا نزائی جہنم دے زائی جہنم دے بین میدان جہاد لہ خود جہاد لتلے ہو کچی شاکڑا نبول دیلی پا گرالا نزائی جہنم دے اول قید دمرد نرسوک دا فلم تقتلوهم اللہ اخبر پیغمبر دوئی بس نو وجلی تاسو دے لیکن اللہ وجلی دے وما رمیتا اذ رمیتا ودی آیت کیا اللہ اتداد سیل آگے ندا نفی کری تو امتحاد سیل آگے نفی کری دا نفلم تقتلوهم انتہا دسے لیا دئی و مار رمیتا ابتدا دسے لیا دئی او دا از رمیتا دا انتہا دسے ابتدا دسے لیا دئی نفلم تقتلوہم پس نری وجلی تاسو دئی لیکن اللہ وجلی دئی یعنی تاسو پتر رسول باندے اللہ قتل دئی مرتب کو اللہ پہ قتل دئی مرتب کو اور اللہ پہ پیغمبر شکر آواز استی دی آگے کافی طرف لوگ استی دی اللہ وئی و مارا نیتا اونی دی استی تالا شکی مطلب دا انتہا تا نکڑی اس رمیتا پکم وہ کچھ ابتدا اکرتا اس رمیتا پکم وہ کچھ اوشتی ریتا دا شکی نوکو راگ سیل دے اللہ دخل پیغمبر نے نفی کئیم او ثابت ایم ورسا نو مطلب دا چی نفی کئی تی نو انتہا دا سیل نفی کئی چی ثابت ای والا ابتدا دا سیل والا ثابت ای مطلب دا دلہ سن وشتر ستا کارو دا ہر کافر سترگو تا رسول زما کارو دا ہر کافر سترگو تا تا ندی رسول دی روی ابتدا دا سیل انتہا دا سیل حدیث پاک براوی حضرشی رحم اللہ و دا حدیث دی رہ ذکر کو چی دا اللہ پیغمبر وی امنی جبریل مال جبریل امین امامتی راکا کل چی سوریا زوالوش کل چی زوالوش اذا زالتی شمس کل چی مور وریدو او درشانی جاوی امنی جبریل سین سوارا ویلو کل شیم مثلے مال جبریل امینی مام اتیرا کرا کل چی سوریا دا ہر یوشے دچند آگئی حضر رشید رحمہ اللہ وی دا حدیث پدی اول کیا چی ازا زالت شمس کل چین ور واوری دو جبریل امین مالا امامتی راکرا نو مراد تینا ابتدا دا سیل دا چی مالا جبریل امین امامتی شروع کرا کل چین ور واوری دو نزل تے ابتدا دا سیل مراد دا او چی کل وئی مالا جبریل امین امامتی راکرا کل چی سور دا ہر یوشی دوچند آگی چی سور دا یوشی دوچند شی یا خود ماسپخین نموز وقت ختم شی یا خود مازیگر نموز وقت شروع شی سوال سوری نا زاوال نا نو کدا مانا شی چی مالا جبریل امین امامتی شروع کرا کل چی سور دوچند شی نو بیا خود ماسپخین نموز قضاو نن مالا جبریل امین امامتی ختم کرا کل چی سور دار یوشی دوچند آگی شو نکل ابتدا دا سیل مراد یو کل انتہا وما رمیتا اذ رمیتا کابل کی ویو سریوی زما گڑی بیماری دی مدو علیہ سبی ذرا دم کم نویے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما انہا گڑی تینا پدی واغ سنیوی ذکر رما کابلیان گڑو لگ گڑو آگا کانڈک لگوی وما رمیتا او نیدی مشکیتا شگی کم ورگی کی وشتی دیتا دا دلاسنا ولیکن اللہ رما لیکن اللہ وشتی دیتا شکی ولیبلی المومنین او دید پار کی احسانو کی اللہ و مومنانو بانی دفت درون احسان خیستا یقین اللہ دے سمیون علیم او ریدن کے اوپوا ذالکم دا بیان دے دا بیانو یا ذالکم دا عذاب دے ویسا کئی وان اللہ یقین اللہ موہن کید الکافرین سستون کے دے تدبیر دے کافرو ان تستفتحو چرے طلب دے غلبی کوئی تاسو فقد جاکم الفتح پس بتا تی سر رال تاسو تا غلبا فتح دے ترال و ان سنتہو او کچرے منشوئی تاسو پس دا غرد استاسو پارا او کچرے واپس کی گئی تاسو خلاف زمونگ پیغمبر تناعود واپس کی گمنگا بیا سزا ستا ستا او ہرگز فائدہ بدر نکی تا ستا سیعتو کم ڈالا ستا سو شیئن دس شی ولو کا صورت اگر کڈیر ای داڑلا او یقین اللہ مرگر مومنانو دے دویم قائدہ اطاعت دا امیر اے مومنانو خبرو منی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ او ما اولئی آنو دا تابیار ای دنا وانتم تسمعون او حال دا ایتی تاسو اولئی مطلب دا دا امیر اطاعتو کئی تابیاریو کئی ولا تکونو مدی گئی پشانت دا آغا کسانو چی اغی ویل سمعنا واوری دا منگا وهم لا يسمعون اگئی نو اوری دی یعنی عملی پی نکو یقینا بتر دو زندہ سر ہونا عند اللہ بنی دا اللہ باندی دواب جمدات دی نداب سلوائی ما یتبو علی الارض چی پزم کروانی یقیناً بدتر زندہ سرونا پنیز اللہ باندھی کاناو گنجان دیا کسان لا یعقلون چاقل نکی ولو علم اللہ فیہم خیران او کجر پوش اللہ پا گئی کی خیران پا ایمان مان دیا ملتی مجھوزے کی معنی دا خیر کری دیا چی خیر سلوئی نبگانی معنی مکری دی کل مال کل ایمان کل جہنو دغدا کل مانا اخلاص او دا شنی نور مانی ویا لأسمعهم او کچر پوش اللہ فیہم پدائی کے خیرن پا ایمان ماندی پا اخلاص ماندی لأسمعهم دا سوایا ولو علم اللہ او کچر پوئے اللہ پدائی کی خیران پا اخلاص واندی لأسمعهم نخامخا اورول بے دیلا پا اورول دا قبول سرا ولو اسمعهم او کچر واوری اللہ دیتا ان پا اورول دا قبول سرا نلتا ولو خامخا اوری بے وهم مورضون او کار دے دے راز کولا او دی دے راز کون کیا نو خیرن مانا اخلاص کد دے لونو کی اخلاص باندے اللہ کوشو اللہ بے ولو آوری پاورولو دے قبول اوز دا ولو اسماهم سرمو الفاظ سواکل اغدا چو ولو اسماهم او کچر واوری اللہ دیتا لتولو خام خاوری بدائی نخچ اللہ والا آوری اللہ دا ارادی چی ایمان دراری نبیابم دا یوری نگاف اللہ اللہ پاتی نشک لکہ اللہ دیوکار ارادہ کئی آغا نکی بی آوری دی نذکر نوصر دا چکی کی خودو ولو اسماعهم او کچر واوری اللہ دیتا نپاورول دا قبول سرا نخامخا اوڑی بای او کار دا دای دا راد کول درے مقایدہ یا ایوہ اللذین آمنو مدلو دا دی جہاد اعلانو شو نبس بیا قبول والے کوای اشاری گئی ما اے مومنانو استجیبو للہ والے رسول قبول والے کئی دا حکم دا اللہ او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعاکم ہر کل چراغ والی تاسو لما غصت یحییکم چیزون بھی کئی تاسو جہاد لے سوئی جہاد لے جوندنوئی جہاد لے سوئی جوندن ملو دا جہاد جوندن دے لکد شہید مرد اغد رستنو خلق جوندن دے کدے ملک علماء جہاد نوے کرے انگریزی نوے شر لے لا خلاف جہاد نہ کرے نن بتال ملک دے کم دے نہ نصیب کی دو تال و ملک دے کم دے نہ نصیب کی دو آ گئی راغلی وی نن جوڑے وئی دیوان نے مختم یو سن کال حکومت کرے اس بات بیا کو اوال کم دے شڑلی و نو سی لگا زم دی پنجی خری کری او دین دلان دی ولی شی دی دین دلان دی ولی شی دی صرف توب کا دے زندی باندی کی دا ہنگا بختی ہوا سی اور جوڑی وی وجنا وی وجنا نو اللہ دے دا پاکستان دا خوج ہو دا طالبان و درمین دا اتفاق اتحاد راولی چی اللہ دا کافر دا نیست نابود کی اراداکم ہر کل چراغواری تاسو لما وسط یحییکم چجون دکی تاسو اصل شے رندن اغا جہاد دے دیو جنا دغو لگی دل غیر مقلدی لگی دل ناغی کتابون اولی کل کم وقتی چیتارا سو ستاون کی علماء دیو بندو آغای احنام جہاد کرو ناغی وی دا جہاد نرے دا سوشے دی جہاد نرے اولی وی دا جہاد طول دا احنام حکڑے رے دا احنام حکڑے رے بل چانل کرے انوائے دا خوش و شکر دے چی دائی کرے رے او آغا وقت کی آغای بریٹش حکومت تا سوئی دغا وتویا ذل خدا وتویا و رحمت سایه خدا وتویا هر وقت یه غی لگی دلی دی انا غا ملیکا و پوریا داغی دا این دغا سیدی قسن خان سر نکا سری دا او آغی و لفتلا کری دا او دغا جانی نور چی دنو دا آدغا لگی دل دا حسین بٹالوی محمد حسین بٹالوی اگل اگیدر این دنیمی خدمتی کلی اصلا میاش که کمی شکور خاطلی دا اگر زخمی و آدیا که واپس کلی دا نو آغای کنا دیر زیاد خوشحالشی نو جهاد تشده دا اصل جوندون دی نکا جهاد وی بد گنلو لی جهاد دیل وی چه تو با برا گوری او بل با برا نگوری بل با بتا سترگی نراو باشی تاوانی با بل سترگی نراو باشی او گستاوان استر کی راو بازی نو تبو ول استر کی استر بو کی ور دل دجی وے جہاد اے دے جہاد مثال دل شیر دجی دے دل شیر نو باجوڑی کی لشد سرائی النصوب بن راج نا مثال مخکم در کر لا مشمانو لگی خار راوالی نی جوڑی نالن پغال باندې کی را مشکری کو بو باندې نو دای پیا خار ورولی نو دا گڑ وڑ شین کی جوڑی دا سوزان پاس گول سمئی نئی کدا سی تیلی کی تو پاو تیلی باندے پجی دی او بل مرگرے والا تیلی راڑی ان جوڑے والا سی پنگین مین چی نیچی نیمی کی نیچی دا لشر او باسی نو دا سی والا واچی انی نیس کی تی نیچی نیس کی نو دا سی تیرا والی تار والا واچی نو کلے یو خوالو دی یو کلے بل خوالو دی دا اوی و سر لو بی کئی دا زکا چی اللہ شیٹی ویستا چاند نمی بیلوری کبنی علا کاندی وی مارونی شی نو دا خلا والا اوکرنی مجھے خلاو لو گنی نبی عجیب کیا چولی کلی جیب نر او بازی او کلی جیب کیا چی داولی دا وکا جی خلاو والا گاندلی رہا خلاو والا گاندلی رہا زہری والا بن کری نو دا نور سنوی خود اوڑی چی دا لشید نغیستا دیو جی نگر انگریزان پیغمبر کی کمو سادیانے ناغو اغوی مال مارل دا کی کری دی پا دیوانی چی جہاد ممسوخ دیا و سمشتا دیو جہاز منسوخ دے دا نشتہ دے اگر پیغمبر جوڑ کر دی لو پیغمبر جوڑ کر دی لو چی مطلب دا لی مومنان دا جہاد دا پا کمی طریقی بانی ہوگی او بس اس کو پا دی بدنامول باندی دا کرے پا دی بدنامول باندی اوباسی چی بس دا دہشتگرد دی او دا سی سرے کجتا غیر راغل ہے او دا تعلیم شکل اختیار کرے وی نو که تعلیم دا سی نو خدای دی ثواب ور باید او کنا طالب آگئی چه اغا مومن مسلمان تا سنوئی بلکه اغا پا دی ملک دین اسلام گواری انو اللہ دی دا آگئی او دا پاکستان دا فوج ترمین رسول حراوئی اللہ دی دا کافر قوت ختم دی وعلمو او پوشی جی یقیناً اللہ خائر کی با مند سڑی او دا دا آگئی چی یقیناً دا اللہ طرف دو تا تحشارون جمع کور وحی جازو او یری گئی دا فتنی حاغن دا عذاب حاغن چین برسی دی آغا کسانو تا چی ظلم کرستاسو نخواست کر والمو او پوشی چی یقین اللہ سخذاب والا دے مطلب دا عام عذاب انتظارو کئی که جہاد تا نزئی نو دا عام عذاب انتظارو کئی وذکرو او یاد کئی که محجی جی وی تاسو لگ کمزوری گرلے شوئی کمزوری کریشی وی بزمزا کی یری دی دا چی واب رئی تاسو لخلق فآواكم فزای درکتا ست مدینہ کی مضبوط کیتا سو بینداز بل سرا اور اذ قدر کتا سو در پاکنا دپار ہدی جتا سو شکر خکیا سلو رما قیدا اے مومنانو لا تخون اللہ والرسول خیانت مکوئی دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر سرا و تخونو اماناتکم او خیانت مکوئی پا امانتو نقبلو کی وانتم تعلمون او تاس غبوئی گئی مطلب دا چی خیانت اغا گناہ دا وعلمو او کوشی چی یقیناً مالون استاسو دامون استاسو دا ازمائش دے امتحان دے او یقیناً اللہ دے سارا اجر عظیم اجر دلویا اے مومنانو ان تتقوا اللہ کچری ویری دیتا سو اللہ نا پنزم قیدا مطلب دا اللہ نے ویری گئی صحیح طریقے سارا کار کوئی اوبا گردے اللہ تاسو پارا غلبا اولر بگستا سنا گناہون استاسو ویغفر لکن او بخن بوجی اللہ تاسو تا واللہ ذو الفضل العظیم اللہ دے خاون میں ربانے لوئی وَإِذْ يَمْكُرْ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا دایا مناسبت دے دمک کی صورت سرا دمک کی صورت کی حال دو تکلیبون دمک کنوان دیاو فدی صورت کی حال دو تکلیب دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فمک کی صورت کی بیان دا انجا یعنی دخلاسی دمک کنوان دیاو فدی صورت کی بیان دخلاسی دی پیغمبر دے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا او پکم وقتی چی تدبیرو کا خلاف تا کسانو چی کفری کرو لیثبتو کا چھوتری تا او یقتلو کا یا او جیتا او یخرجو کا یا او خیتا لخپل ملکنا ویغ مغفل لیا گغوی علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ ویغ دعایتی نوی لیثبتو کا ویقتلو کا او یجرحوک مانا سا زخمی کیا انو ملو دا غلطی یا انو یخرجوک یا اخیتا دا اللہ دا پیغمبر نکا ویو غیجوک او دارو ندوا آگی لبا جس خاص مٹن کن راجہ مجی دلبا انو پاگی دارو ندوا کی دا اللہ دا پیغمبر دا پارا مٹن شوروش او دی میٹنگ او مشوری تا شیطان راگلے ہوا پشکل دا یو بودا سری چی نو چی کل مشورا کی دا ولوی بودا دنگا خاص مشورا دا حالا پاسا پاسا ناولی نا زدی مشورا کی سری چی ما تا کم غم ماندی چی تاس راج مشوری پا آغا غم ماندی دم دا نجد دا غلری غرون نراغلے ما آئی نراغلے نائی ولی دخکینا مشورہ شروع شو اولا مشورہ دعوان دا اللہ پیغمبر با انیسو یو کٹ بے اترو یو پوٹا کی بے بنکو دوڑای بورکو نباس در شنبائی چی ترکنی جو اندر نیبا چی مر کیج مر بشی او پل بیان منشی کولے ار یوی دا خم مشورہ دا دا سی رادلل رادلل رادلل آخر چی بودھا ناس دے اگر ما حاضر دے رائیم دا فرس مشورہ ندا اس رائی ندا تاسی بن کئی دا اگر دور اور قوم دے خلاص دے کی دانا مزیوی یرب دا سرے بڑے مشورہ کی خی انو بیا دے ما مشورہ شوشو او بے باسو او بے باسو جلاوطن بے کو ناری اوی یرب دا خم مشورہ آخر کی جی دل خبر آلا نگوینا دام سا مشورہ ندا چی تاسی وش آلائی نبال ملک با قوتو نیسی او طاقت با جور کی نم عملہ با دروان دیو کی نا غیر دا خرائی بس دام ختم شوا ندرے ما خبر شروع شوا آگا دا چی او یقتلوک نراو یقتلو کی مین کی ذکر رو مین کی ذکر رو رہے چی پدی اتفاق را گلے چی بس دا اللہ پیغمبر بہو اجنو نطولوی دا خم اشورا دل چی لارا ندوی آن دا خرائے مطلب دا وجل واری ویم پونا او تدبیر کو دئی دو وجل دا اللہ دا پیغمبر ویم پور اللہ او تدبیر کو اللہ دا خلاصور دا خفل پیغمبر اللہ بہتر دا تدبیر کو ان کو نہ دے ویدہ تطلع علیہم آر کل جلوستے شبا دے باندے آیاتونا نمونگا نوائی دئی تو تاقی سرواوری نمونگا چرے ہوگا لکلنا مسل ہارا مخام خوب آئے مونگا پرشانت دیتے مونگا مخام خاویرے گئے مونگا مسل ہارا پرشانت دیتی نہیں دا مگر کسی دن منو دی اور پکم چوئل دی اے اللہ انکان ہارا چروی دا قرآن کریم یا وی دا پیغمبر هو الحق قوم دے رشتیا من عند کستا ہے طرفنا بس راورے پا مونگا واندی کانی دے بارانا اویتنا یارادو کی مونگا تا فازال درناد واندی وما کان اللہم لیعذبہم او ندے اللہ کی خبر کی دیتا وانتا بیہم او ایت پا دی کیا چت پا دی کی اللہ دیتا سزانور کیا وما كان الله او ند الله معذبهم صداور دون کے دیتا وهم يستغفرون او چیدئی بخنا واریا حضر شیر رحم اللہ بھی بریلیان وی اللہ پیغمبر حاضر ناظر دیا نوچید اللہ پیغمبر حاضر دیا نسرنگ دیا ویٹا پدل ضروبانی تباشوا یہ بے کوئی تبیا سنگا پتل ضرور ماندی تباشوا چیز اللہ پیغمبر موجود دے ذکر اللہ وعدہ دا وما کان اللہ لیعذبہم وانت بیہم وی جا بے وی چی امام بخاری رحمہ اللہ اغفل تاریخ تاریخ کبیر کی لکلی دی دا محمد بن ایوب نہ روایت دے اگر روایت دے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نا چ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وی امانانی کانا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع احدہما وبقی الاخر جو دا امانت سیزونا ہوا چ خلق دو دا امن سیزونا ہوا فا زمانہ دا اللہ دا پیغمبر کی یو داغی نپور تکڑے شوے دے او بل باقی دے ناغ باقی سنے ذات بابرکت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا شانی دا امام حاکم دا اگر روایت دے ان امام حاکم دی گرگری دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہونا چاہوائی سیکم امانانی مزد احداہما وبقیت الاخرى تاسو کی دو امان والا سیزن دی یو داغین اللہ رو بالباقی دے وما کان اللہ لیعذبہم وانت بیہم وما کان اللہ معذبہم وهم یستغفرون نبیا دغوی امام حاکم دا سوی حدیث دے او بخاری و مسلم اگئی نہ ذکر کرے دا وئی دوار متفق دی بدی باندی چی تفسیر دا صحابی دا حدیث مسند وی دا وئی دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت دی دا پار شاہد دے من لو دا دی سرم داگی تقویت راگی چی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اگوئی امانانی کان فی الارض رفع احدهما وبقی الاخر وما کان اللہ لیعذبهم وانت بیہم وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون اول جلد کی مستدرک کی او سود او سوش پگشتما ایمان زہبی اغم پر تلخیص کی وئی من لہو دا اغا تاقبات کی وئی چی او دا صحیح حدیث دے او تفسیر دا صحابی آغا مسند حدیث لیا وما کان اللہ ان دے اللہ تظاور کن کے دیتا وهم یستغفرون او چی دی بخنا غاڑیا وما لهم او سی دیتا دا چی سزا بنور کئی اللہ دیتا او دی بندی خلق دی مسجد حرامنا او ندی دی اولیاءہو دوستان دی مسجد حرام یا اولیاء دوستان دا اللہ دی اللہ دوستان نری ان اولیاء الا المتقون یہ دوستان دی اللہ مگر پرہیزگار یہ کتاب روان دے زمان کرامت بعد الموت ایوان دیا نماغلی متدین اغا اولیاء اللہ نری اغا اولیاء اللہ نری بولی اللہ ان اولیاء الا المتقون ندا شانی نور میں گاں ما خبنا خیلی دی چی مبتدین اصحاب بدعات اغا اولیاء اللہ نشکی دے ولیکن اکثرهم لیکن دیر زیاد دیل آئے عالمون نبوئی گی وما کان صلاتهم او نو مزد دی این دل بیتی بیت اللہ سرا یعنی خانہ کعبہ کی الا مکا او تصدیا مگر شپیلی وال او تاڑی وال مطلب دا مزدا سے بس او بیکار دے او دا سے بگی ثواب نشتا لکش پیلو او تار والو کی لکش پیلو او تار والو کی ثواب نشتا دے او دا لو بے لگولی آمی جوڑے آئی کے با استاد پا جیرہ باندی تستورہ کیا اسے خیو والو او خیو نو والو خیو والو او خیو نو والو تستورہ کیا با غجی جی آنو تا لزانم با دینف کاری پا جیرہ تستورہ کیا اسے دے او طول رفتہ بچری خیو والو او خیو نو والو او تستورہ کیا با گئی او چی خیو والو نو جوڑے دے با اشارہ کی آنو تاری باشی تاری باشی انو تاری بغا گئی کسا پروگرامی نو وی بطال راشا یرلون انو بے تلاواتو کا انو بیا با اندقا دا کسا شیر آگلی نا بخبری کئی آنو جو بیا با ای بان تاری والش انو مدلو دا حالا انو تاری استثاو کا تلاوات ولو کا آیا جو بیا با وی تبا راضی دوا بکے انو تبا دوا سبا سکو ما تارو پسی کیا گھر جاہلیت عمل دے او دا ڈٹ پڑ مسلمان پکار خدا لے یو خبر دروان دے خولا جیدن اللہ اکبر لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان دارو مجھوڑے اللہ اکبر نارشوا دا سی نارشوا کیا گھر دا سی گون جیو کدی مدینی مکہ کیا گون جیو کدی اگر دیا گا نارا مذخر دے اللہ اکبر ہو آیا جانا یا سبحان اللہ ہو آیا خونانا تو باندی کی شیخ اولا کی نجوئی پتا روش پا الاریر کی نتیجہ ارولا آنو جوڑی دا لک فس راگلے آنو مرابل درم نمبر راگلے آنو آنو جوڑ دا پس درم نمبر کہ بل کال را لوں نما علی تاڑی وال بنی زسلہ ورم جدا بتاڑی وی نجوڑی پاگا زیم دل باندی چی جا نتیجہ ارولا آنو بس جا باغی اللہ اکبر یا سبحان اللہ بے ہوئی اتاری والنو اگا نو ملو دا خوشالی کے آنو جوڑی دا غو کا گنے او دوارا کاتا مزو کا خوشالی کے آنو او دوارا کاتا مزو کا گنا دستا خوشالی دا نا دو خوشالی اگا صدا اگا دبی اے دا حسینی علکان چی امتحان ورکی دا دی بس امتحان ورکون قسم دیکھ دور رمخ کی والا پتہ ہی چیز سپر چل قسم میں تاؤں کہ دور رمخ کی والا دا پتہ نہیں چیز سپر چل اوبا جوڑی بیاو پوری چنن دا سپر چل انو زان سرت سلو تین دا رہنما والی گائیڈ والی نوڑی کہ یو تی اگو آگستی دن آگو ایدہ چیسا نقل آمی تی آگستو نوڑی دے بل رو باسی نوکہ آگو تی بل آگستی دے بل رو باسی او بس جا بار روزی انہا آگا گائیڈ مائیڈ آئیڈی لارو کی پراسی انہی گائیڈ کی چطہ بسم اللہ نو چطہ دا خدای نم بگینو چطہ دا خدای دا پیغمبر نم بگینو او دے بیا چپاس شی مدا ڈزی سچل دے پاس شرے مستاغ پاس کی دل دی سرو کی دا پاس کی دل دا سی دیو جی نجی لگروان دی لڑ شی نجی اخپل نیشی بھی کلے اخپل نم بیا نیشی بھی کلے آنو دا سوی دا تعلیم حاصل کرے نبس دا جوکی تاری او نو مزد دے وفاد بیت اللہ کی مگر شکیلی وال او تاری وال وسوسہ گئی عذاب حدیث پاک گرازی خضا آغا داسی دا خپلاس پشا باندی تار والشی داسی پولشی او داسی نیشی پولے وکا دی کی لفظت دے دی کی خون دے او پا دی طرف چی داسی کینو خون پا جنیش پہ دے صد فتنی اندیشہ پا جنیش پہ دے بس اوسا گیا عذاب بس او دائی چی وی تاسو چی کفر کو تاسو یقیننا کسان چی کفری کرے لگئی مارو نخبل دیر پارا چی بند شی دید دین دا اللہ نا پذر دے چوبا لگئی دی دا مالو نا یا لی سد دوان سبیل اللہ دیر پارا چی بند کی خلق بلا دین دا اللہ نا پذر دے چوبا لگئی دی دا مال یا شی بدائی واندی افسوس سم ایولابون ابیا بغلبت کرشی بدائی واندی سم ایولابون ابیا بغلبت غلب کرشی بدائی واندی آگسان چی پوہر اکڑے دے جہنم لرا جمع بکڑیشی دا صد پار برا جمع کرشی لی امید اللہ الخبیثہ دیر پارا چی جدا کی اللہ پلیت من طیب پاکونا یا دا یخشرون نیتی سر متعلق دے یا دا نصرکم اللہ سر متعلق دے چی مست اللہ اللہ استاس امداد کو جنگ بدر کی میں امداد استاس اولیو کو لیمید اللہ الخبیث من طیب آیات لیحق الحق سرا داری سر متعلق دے اولی لیمید اللہ الخبیث من طیب دید پارا چی جدا کی اللہ پلید پاکونا او گر وی پلی با دے دی با دے ماننی اسراغن کی دیلا جمیعن غنڈ پسراپن کی دا جمیعن غن پس او گر وی دا پا جہنم کی دا کسان دیلی تاوانیان او آیا کسان تجی کفری کرے ای انتاو کتر منشو دائی یو بفر لہم نو او با بخلشی دائی تا ماغا سا قد سلف بتا کی سرم کی تیر سی وہی اردو او کر واپس گئی بیا خلاف تھا فقد مضت بس بتا کی سر تیر سے سنت الاولین طریقہ آزاد من وقاتلوهم دعوت دی صورت اجگڑ کوئی جو ایسا تردی پوری کی پاتی نہیں سی فتنہ تن زور دے شرک مانا کئی حتی لا یفتن مومنون یا مانا کئی تردی پوری نشی مندے شرک ویکون الدین کلہ للہ او شی بلنا خاص اللہ لرا بلکہ جرے منشول گئی بس یقین اللہ پاس جتاو سامل کوئی بصیر لیدون کے رے و ان تولو او کچرے واوری دی تاسو دا تولو تا تولو رے او کچرے واوری دی تاسو فالم پسپوشی چی یقینن اللہ مولاکم کارساد حاجت رو مددگارستا سودے نعم المولا و نعم النصیر سخیست مددگار دے سخیست امدادی دے مسکر کے بے ذکر کو نو ذکر بیدا سکو چی راجم بشول مخام مل پسی مخام مل پسی و راجم بشول نو ذکر بے کہو نوی بے وائے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر نو دی بے اس پاکو منتا ذکر بشورو خودی وزن سرنا لگتا کب کی بس طول بغان سرائن پا مدہ مواز باندے لگیاو لگتاو پا دینے پوئی بگو جے سوئے داشن بلا جاو نبیا بلا کلیمہ نبیا بلا کلیمہ یو سات بلا ذکر بے کو بیا بس بے کل وعلمو وشی انما غنمتم یقیناً آغا چی مال غنیمت را جمع کرے تاسو من شین دس شینا یری دمالنا فان للہ بس یقیناً خاص اللہ لرا فمسہو انزم ای سددیگا وللرسول او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا ولذل قربا او خپل خپلوان لا ولذل قربا او خپل خپلوان لا ولی اتام او یتیمانان او تو مسکینان او تو ابن سبیل او مزابر او تا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ دی دے کہ وای دا اللہ دا پیغمبر دا غبر خوا ختمت بموتی ہی او ختم کڑی شوی دا آغا پا مرگ واندی نفسقتا لال الخلافت اللتی بقیت بادو دا دا اللہ دا پیغمبر پا جوان ماندی وا نو دا ساکتا شوا پا مرگ دا آغا واندی نو دا وجد خلافت نوا آغا خلافت چاہا باقی دا رسط دینا دی وجن وید آغا نا رسط خلافاو دغه تنظیم ایسان راغستی زکه دا د وجه خلافت نه نو دا د الله د پیغمبر د وجه نه وا او دا الله پیغمبر چې وفات شو نو جوړی دا د ایسا ختم شو نو سره ختمی ده ته چې د الله پیغمبر ژوند دې نو دا ختمی دولیا وی ولو کان للخلافت لاخذوه که تر د وجه خلافت نه نو بیا به دی دا ایسا راغستا او بیا وی ولی ذل غربا نوی مراد دا قرباو نسوگلی اللہ دا پیغمبر پلوان دیا او ایدار دا دیو اجنوا چی دا اللہ دا پیغمبر سر امداد کوا لا لنفس القرابتی نو دا وجد نفس قرابتی او دا تعاون دا اللہ دا پیغمبرنا او ایدار اللہ دا پیغمبر تعاون ختم شده دے فمال دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوی فسق کما کان مبنی لن علیہ نو د خپلوان نیسم ختم شوی دا اگر تعاون چې د الله د پیغمبر سره ختم شو نو د خپلوان نیسم ختم شو نو فالان یقسم الخمس علی الاصناف الثلاثه الاتیه المذکوره فی قوله تعالی نو یقسم دغه خمس تقسیمیږي په دې درو رستنو دلو باندې چې یتاما مساکین او ابن سبیل قاضی شمس الدین رحمہ اللہ قرآن خوانی او قرآن دانی دا تقسیم نور مفسرین پورا دا تقسیم دا سے بریائی بنی والی اتام اور پار دی اتمانانو اد مسکینانو اور مسافر ہوا ان کن تم کی تیرے ایتا سو چیمان اور ایتا سو با اللہ وانی واما او پا کتاب باندی چرا لے گلے دے منگا فخفل باندہ باندی یوم الفرقانی پورز دا دیدا والی باندی پورز دا غلبی باندی چلا مومنانو لغلب اور کا یوم التقل جمعانی پکم اور باندی چیو دے شدوال دلی اللہ پارے وشے وانے قدرت والا دے اذ انتم بالعضوات الدنیا کم وقت جی ویتاسو فکنارا نزدی مدینی سا وهم بالعضوات القصوى او دے فکنارا لری باندے دے مدینی نا او سوار یعنی اگر کافری والا اسول منکم لان دروان استاسونا یعنی خطا یو لارو پاگی روانو ولو تواتم او کچھ وعدہ کرتا سو یو تر بلا لخ تلبدو بالمیاد مخام خام مختلفی و ایتاسو اختلاف بکر ایتاسو تو وقت وادی کی ولیکن یبلی اللہ امران لیکن دید پار چی پورت کی اللہ یوکار کان مفعولا چی دے کرے شوے دا اللہ سر مطلب دا اللہ سر بھی صلح شوی چی اللہ اگر پورت کی اخکارے کی لیہلک من حلکام بینا دید پار کی حلاج کی اللہ رسول چہا حلاج شوئے وے فرد بیان دا قرآن او جوندے کی اللہ رسول چہا جوندے شوئے فرد بیان دا قرآن او یقیناً اللہ لسمیون علیم خام خاوری دن کے اپوہ دے اذ یوری کہم اللہ کم وقی چہ اخیل اللہ تا تا دے چی منانے کا بخورتا جی قلیلن لگو اللہ خپل پیغمبر له خوب کلک کار کل نو مطلب دا اللہ پیغمبر دینا تعبیر په فتح سره وک ولا وراکهم کثیرا او کجر خیر اللہ تا تا دی ډیر نو خامخا سشی به وای تاسو ولا تنازعتم او خامخا جګړه به جوړ کړی و تاسو فی الامر فکار د جهاد کی ولیکن اللہ سلام لیکن اللہ سلام پیار اوستی دستا سوا سلمکم من الفشلی، لیکن اللہ تاسوا بچ گئی د سستیانا او د جگڑینا. انہ یقیناً اللہ علیم قدر ذاتی صدور فرازن سیوانی وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ او پکم وقتی چھ اخیل اللہ تاسو تا دے اِذْ الْتَقَيْتُمْ کم وقتی چھ یو دے شوٹا سو دے سرا پستر بستاسو بی قلیلاً لگ اللہ دلا اللہ تاسو دے تا لگ خکارکے وَيُقَلِّلُكُمْ او لگ خکارکے تاسو فی آئونکم فی آئونہم پستر بودے دے کیا من لو دا تاسو دی لکم خکارکے او دی تاسو لکم خکارکرل ولی لیقضی اللہ امرن دل پارا چکورکی اللہ اوکار چی آگا جنگ کی دل دیو فتح را کان مفعولا چی دے کرشید اللہ سرا وائلاللہ او خاص اللہ تا ترجع الامور واپس کولش دول کارونا واخر دوانا